Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 10 listopada. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jeden z pociągów minął sygnał stój i wjechał na niewłaściwy tor. Są wstępne ustalenia w sprawie wypadku na Słowacji. Polscy eurodeputowani przeciwni umowie z Mercosurem. Chcą jej zaskarżenia do unijnego trybunału. Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach od środy zamknięte. Remont potrwa do końca miesiąca. W zderzeniu pociągów w pobliżu Bratysławy nikt nie zginął, potwierdził słowacki minister spraw wewnętrznych. Przyjechał wieczorem na miejsce katastrofy. Kilkunastu rannych przewieziono do szpitali. Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów znalazł się na niewłaściwym torze po tym, jak minął semafor wskazujący sygnał stój. Drugi skład jadący za nim nie zdążył wyhamować i uderzył w tył poprzedzającego go pociągu z prędkością około 100 km na godzinę. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok przekazał, że w obu pociągach jadących do Bratysławy podróżowało łącznie około 800 osób, głównie studentów. Jest kilkadziesiąt osób z lekkimi obrażeniami, a 11 rannych przewieziono do szpitali w Bratysławie. Nikt nie zginął, co jest pozytywną wiadomością, biorąc pod uwagę to, jak wygląda miejsce wypadku. Do wypadku doszło niedaleko stacji Pezinok na głównej magistrali kolejowej między Bratysławą i Koszycami. Linia ta była w przeszłości modernizowana i jest wyposażona w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Na rano premier Robert Fico zwołał nadzwyczajny posiedzenie rządu w sprawie wypadku kolejowego pod Bratysławą. Tragiczny wypadek w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. Zginęła kobieta. Była w ogrodowym tunelu obok domu, gdy na jej posesję wjechał samochód. A o wstępnych ustaleniach mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. O godzinie 19.04 otrzymaliśmy zgłoszenie o pojeździe, który wjechał przez płot na posesję na ulicy Zielonej w Świeciu. Po dojeździe zastępu Straży Pożarnej potwierdzono samochód dostawczy na terenie posesji, który wjechał w tunel foliowy. Ustalono, że pod samochodem znajduje się osoba poszkodowana. Spod samochodu wydobyto kobietę. Nie żyła. Z informacji policjantów wynika, że 45-latek był nietrzeźwy. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Na zakręcie wypadł z drogi, przebił płot i zjechał na teren działki. Polscy europosłowie chcą zaskarżenia do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości umowy z Mercosurem, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Jednym z inicjatorów wniosku jest Krzysztof Hetman z PSL-u. Pod projektem rezolucji podpisało się około 60 deputowanych. Grupa europosłów podejrzewa, że umowa może być niezgodna z europejskim prawem. Dlatego chce, by analizy dokonał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Najbardziej obiektywna instytucja w Unii Europejskiej. Europoseł Krzysztof Hetman wspomniał o zastrzeżeniach do procedur i do zapisów samej umowy, które nie są zgodne z tym, co obowiązuje w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kwestie zdrowia obywateli Unii Europejskiej i kwestie ochrony środowiska. Przeciwnicy umowy od dawna wskazują na obniżone standardy produkcji żywności w krajach Mercosuru, którym daleko do unijnych wymogów. Rezolucja dotycząca zaskarżenia jej do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma być głosowana pod koniec miesiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szefowie BBC rezygnują z pracy po krytyce dokumentu o Donaldzie Trumpie. Stacji zarzuca się manipulację przekazem. Brytyjski nadawca zapowiada publiczne przeprosiny. Wypowiedzenia złożyli dyrektor generalny telewizji BBC Tim Davy i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Debra Ternes. Powodem ich rezygnacji jest sposób zmontowania wypowiedzi prezydenta Trumpa w jednym z odcinków programu Panorama emitowanego przez stację. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziennikarze The Telegraph dotarli do wewnętrznej korespondencji BBC, w której sugerowano, iż zmontowane w ten sposób słowa Trumpa były wezwaniem jego sympatyków do ataku na Capitol 4 lata temu. BBC ma przeprosić za to, że w materiale o Trumpie stacja nie zachowała bezstronności, którą szczyci się od dekad. To nie pierwszy skandal tego rodzaju w BBC. Szefowie telewizji musieli tłumaczyć się z kłamstw dziennikarza, który dzięki temu uzyskał zgodę na wywiad z księżną Dianą w 1995 roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Od środy do końca miesiąca tymczasowo zamknięte będzie schronisko w Dolinie Pięciu Stawów polskich w Tatrach. Powodem jest remont. W planach jest wymiana instalacji hydraulicznej. Schronisko zostanie ponownie otwarte 1 grudnia. Dolina Pięciu Stawów polskich jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Tatrach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Midnight Drive to piosenka jakby stworzona na rozpoczęcie tej audycji. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, a otwierają dziś znany hiszpański wokalista, kompozytor, a przede wszystkim gitarzysta Javier Vargas. Otwiera płytą o dość niespodziewanej inspiracji. Down under blues, nothing left to lose. Thanks to rock and roll, I'm getting back my soul. I lost my Gdy Javier Vargas zaczynał przed wielu już laty swoją karierę, inspirował się muzyką swojej ojczyzny, czyli Hiszpanii. No a potem został największym bluesmanem Hiszpanii i inspiracji szukał w ojczyźnie bluesa, czyli w Stanach Zjednoczonych. Najnowsza płyta tego artysty, wydana pod hasłem Vargas Blues Band, powstała po jego pobycie w Australii i nosi tytuł Down Under Blues. No inspiracja, przyznają Państwo, dość nieoczekiwana, ale brzmienie nadal znakomite. Jeżeli dostrzegają Państwo w tej muzyce jakieś podobieństwa do nagrań zespołu AC/DC, no to nie są one przypadkowe. Na tej płycie także tasmański blues i piosenka o ulicach Sydney. No bo to jest Down Under Blues, najnowszy album Javiera Vargasa i jego grupy Vargas Blues Band. Program trzeci, audycja Dym na wodzie. Dostałem od Państwa pytania w listach mailowych o nagranie z udziałem Marka Knopflera. Z przyjemnością je powtórzę. The room was dark, but I could see her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. Jakieś najnowsze nagranie Marka Knopflera. Ono pochodzi z płyty Stomping Ground z 2021 roku, a powstało zapewne jeszcze wcześniej. Mark występuje tu jako gościnny gitarzysta u boku Diona. Dion DiMucci, amerykański muzyk, który znany jest tylko z imienia, to taki jego używany przydomek. Kariera sięgająca lat 50. Nastoletni idol na początku. krótko, a potem ciekawy wykonawca folk rocka i bluesa, ukazała się książka o jego dokonaniach z takim dumnym tytułem Rock and Roll Philosopher. Wywiad rzeka poprowadzony przez dziennikarza Adama Dżeblina. No a do tej książki dołączono płytę z 6 nagraniami. Są tu utwory premierowe, ale także dawne utwory z całej kariery Diona nagrane na nowo. Są znakomici gitarzyści u boku tego amerykańskiego artysty, wspomniany Mark Knopfler, Eric Clapton, Joe Bonamassa, no i ten czwarty, Sonny Landreth. Tell me when it's coming on. Why don't you tell me when I'm going wrong? Why don't you tell me when I lost my touch? Why don't you tell me when I drink too much? Whoa, I fell down a well. The lights went out. Yeah, the lights went out. I couldn't get my grip again. The means that justify the end is a crying shame. Nobody told me what it's all about. Nobody told me I could bottom out. Nobody told me I was stumbling. Nobody told me about anything. Oh, then I fell. Yourself a friend. You weren't there to lift me then. It's a crying shame. Crying shame. Hit the mud. I can't remember that blackout day. All I remember is that you walked away. Oh, then I fell. Was like hell. The lights went out. I got no money I can spend. I got some hurts that just won't mend. It's a crying shame. Crying shame. Why do I wait when you won't come back? I'm on the wrong side of the zodiac. I wish you loved me like my honey do. I'm gonna drink without a thought of you. Oh, now I fell. All too heavy lights went out. Yeah. I'm waiting for the beast return. I'm living for that liquor burn. It's a crying shame. We'll be right back. unikatowe brzmienie gitary, bardzo specyficzny styl grania. Sonny Landreth, amerykański gitarzysta. Bardzo ciekawa płyta, dodana do książki Dion Rock and Roll Philosopher. To wydawnictwo na razie tylko po angielsku. No a po polsku inna książka, Ozzy Osbourne, Ostatnie namaszczenie. W 2017 roku, w wieku 69 lat, Ozzy Osbourne odbywał triumfalną, pożegnalną trasę koncertową, grając w wypełnionych po brzegi halach i zbierając entuzjastyczne recenzje na całym świecie. A potem katastrofa. W ciągu zaledwie kilku tygodni trafił do szpitala z powodu najpierw infekcji palca, a potem musiał przerwać występy i całkowicie wycofać wycofać się z życia publicznego, gdyż staną w obliczu paraliżu ciała tak od szyi w dół. Ostatnie namaszczenie to przepełniona gorzkim humorem historia 6 lat życia muzyka, który zmaga się z postępującą chorobą. No i Ozzy opowiada o tej chorobie, o burzliwym małżeństwie z Sharon i o spotkaniach z innymi sławnymi rockowymi imprezowiczami, Slashem, Bonem Scottem, Johnem Bonhamem czy Keithem Moonem. Ale nie tylko trudy choroby opisane są w tej książce. Ozzy wspomina także triumfalny koncert Back to the Beginning, transmitowany na cały świat, podczas którego ostatni raz spotkał się na scenie z kolegami z Black Sabbath, no i zebrali wtedy miliony dolarów na cele charytatywne. Tears of defeat from his eyes. Ozzy Osbourne, Ostatnie namaszczenie. Książka po polsku, tłumaczenie Jakub Kozłowski, wydawnictwo In Rock. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie, a w niej wracamy do dobrych gitarzystów. Oto ten, który wciąż uchodzi za najlepszego, najbardziej innowacyjnego w historii muzyki rockowej. Grudnia 1967 roku w Wielkiej Brytanii wydano drugi album studyjny zespołu The Jimi Hendrix Experience, Axis Bold as Love. Był ten album dopełnieniem kontraktu z wytwórnią Track Records, który to kontrakt wymagał od zespołu dwóch albumów w tym samym roku. No i tak się stało. Premierowy był na wiosnę, a pod koniec roku ten drugi. Ten drugi był kolejnym sukcesem amerykańskiego giganta gitary elektrycznej i jego dwóch brytyjskich kolegów. Najnowsze kolekcjonerskie wydanie tego dzieła to box z dwiema wersjami oryginalnej płyty, czyli wersja stereo i mono, oraz licznymi bonusami, w tym 27 nagrań nigdy dotąd nie publikowanych. Takich różnych niewydanych albo mniej znanych wcześniej drobiazgów jest 40 pomieszczonych na dwóch płytach, no ale nie to jest esencją tego najnowszego boksu Henriksa Bold as Love. On zawiera wersje mono i stereo klasycznej płyty, obie zremasterowane z wykorzystaniem oryginalnych taśm matek. Dla najbardziej wymagających słuchaczy są także wersje wysokiej rozdzielczości i taki specjalny modny miks Dolby Atmos. Ja proponuję Państwu jeszcze dwa nagrania ze standardowej płyty kompaktowej. Oto The Jimi Hendrix Experience. Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll bassoon my kind of drop and dive. I'm gonna wave my freak flag high. shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bold as love. Yes. They're all bold as love. Yes. They're all bold as love. Just ask the answers. My red is so confident he flashes trophies of war. Ribbons of euphoria. Orange is young, full of daring, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from giving my life to a rainbow like you. But I'm a he knows everything. Już prawie 60 lat, a dokonania Jimiego Hendrixa nadal budzą zainteresowanie i podziw. To najnowsze wydanie jego muzyki, boksy zatytułowane Bold as Love, czteropłytowe wydawnictwo, cztery kompakty, no a do tego jeszcze Blu-ray z tymi wersjami wysokiej rozdzielczości. No a całość uzupełnia 36-stronicowa książeczka z fotografiami, komentarzem i szczegółowym opisem każdego utworu krok po kroku. No taki rarytasik dla wszystkich fanów Jimiego Hendrixa. Program trzeci, Dym na wodzie. No to teraz dla Państwa zagadka i to trudna zagadka. Co to za zespół? Get out of my way, asshole. This is number one talking. Yeah. upside down, lights move around. Sing it, make it, don't ask me to move around. Excuse you.